aşkım dillere destan kalmadı duymayan. Aşkım dillere destan, ayrılık pek yaman. Çık git rüyamdan, sil hatıramdan, çek bakışlarını yolumdan. Çık git, git rüyamdan. Çık git, git rüyamdan. Aşk denince bizdik hatırlanan, bizdik Leyla ve Mecnun'u kıskandıran. Aşkım dillere destan kalmadı duymayan. Aşkım dillere destan, ayrılık pek yaman. Çık git rüyamdan, sil hatırandan, çek bakışlarını yolumdan. Çık git, git rüyamdan. Çık git, git rüyamdan. Aşk denince bizdik hatırlanan, bizdik Leyla ve Mecnun'u kıskandıran. Bakışlarını yolumdan. Çık git, git rüyamdan. Çık git, git rüyamdan. Aşk denince bizdik hatırlanan, bizdik Leyla ve Mecnun'u kıskandıran. Biz de Leyla.